to Indian Wells z albumu Pause. Wcześniej słuchaliśmy utworu Mountains. Kontynuujemy przygodę z muzyką taneczną w dzisiejszym spotkaniu w audycji After Party. Tym razem Peggy Gao, wschodząca gwiazda muzyki house, mini album Once nagrany dla Ninja Tune. Utwór, który już znamy, ale to jeden z najlepszych tanecznych utworów tego roku. It Makes You Forget. Hundred Times i ponownie Peggy Gow z mini albumu Once. O tej artystce jeszcze z pewnością usłyszą Państwo nie tylko w którymś z naszych kolejnych spotkań, ale z pewnością również na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i absolutnie wszędzie tam, gdzie ważna jest muzyka elektroniczna i taneczna, jej odmiana. Thomas Barford w tej chwili to fragment albumu Paloma. Thomas Barford pochodzi z Danii, gościnnie w tym utworze zaśpiewa Adine Kjedegaard Flid, a utwór nazywa się Transpose. Left alone like forever. misty moods from much better, underestimated by the force that be. Live with it, I won't let her. Falling out from the safest ground, and I'm the one that loves her till my heart won't pound. Tidal Wave. Gościnnie zaśpiewała Nina Kay. To ponownie Thomas Barford, prosto z Danii, album Paloma, nagrany dla wytwórni Friends of Friends, a my wracamy jeszcze na chwilę do katalogu Bad Panda i do albumu Pause, za który odpowiada Indian Wells. Tym razem zaśpiewa Matilde Davoli. To utwór Games in the Yard. With the Gun, album Ages i utwór Only Twice, wcześniej ponownie Indian Wells z albumu Pause. A Girl with the Gun to ponownie projekt związany z wytwórnią Bad Panda, właściwie zespół, w którym występuje Matilde Davoli, której słuchaliśmy przed chwilą w gruncie rzeczy w utworze Games in the Yard z albumu Pause projektu Indian Wells. Oprócz niej Andrea Rizzo i Daniele Moreno przechodzimy do części piosenkowej naszego dzisiejszego spotkania. Kolejna piosenka z albumu Ages to Hold On for Cues. Hey! Indian Food to fragment albumu Quantum Leap. Zespół Dumbo Gets Mad, wcześniej Girl with the Gun w utworze Long Gone oraz Hold On for Cues. A Dumbo Gets Mad to duet nagrywający dla wytwórni Bad Panda. Album Quantum Leap niezwykle udany, niezwykle wiosenny i jeszcze z tą wiosenną muzyką zostawiam Państwa na chwilę. Bardzo dziękuję już za dzisiejsze spotkanie w audycji After Party. Życzę wspaniałego dnia i tygodnia. Mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko.